سورة آل عمران درس نمبر 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ها أنتم خبردار تاسو أولئك آغ خلق يي تحبونهم چی من كويد دي سرا ولا يحبونكم او دي من نكي تاسو سرا وتؤمنون بالكتاب كله او تاسو ایمان راوڑی پا کتاب طول بانده وإذا لقوكم او کلاج مخامخشی تاسو سرا قالوا نوائدی آمنا منگ ایمان راوڑی ده وإذا خلو کلاج لارشی جداشی عدو علیکم الانامل من الغیز نچکون لگئی پا گتو خپلو بانده ده وجد غسینا قل تورتوا موتوا بغيظكم رشي سرد غسيستا سنا إن الله يكن الله تعالى چده عليم بذات الصدور پوده پخاون دانو دسينو بانده تتنظيم دا پارا پنزا قايده بيانه ده يو دا چه اتفاق پاكي دا توحيد كي دوهم دا چ مونګول له ګول د الله په کتاب او د نبی علی السلام په سنتو باندې او دریم دا چې دې کتاب او دې سنت ته دعوت ورکول نو چې دا درې قاعده ذکر کړي بیا تقابل د نیکانو او د بدانو اهلی کتاب یو کو په لسو صفاتو سره د بدانو اهلی کتاب لس صفاتونه ذکر کړه او د نیکانو اهلی کتاب لس صفاتونه ذکر کړه نو سلورمه قاعده راوړه انفاق د الله په لار کې خرچه کول او اوس پنځمه قاعده بیانېږي د هغې تفصیل شروع دی او پنځمه قاعده 118 نمبر آیات کې دا وا چې تاسو په خپل جماعت کې غیر رازدار مه ساتئ تاسو په خپل تنظیم کې غیر خلق رازدار مه جوړوئ او د هغې لس وجې بیانوي چ ولی رازدار م جوړوي نو سالور وجه هغه ذکر شوی یو وجه چې پتا سبانه سرپن کوي د فساد دویم وجه کم دی غواړي چې تاسو کم شي خپه کوي نو دی پاغه باندې دغه سیس غواړي چې تاسو خپه شي او دریم د خلونه غصه چې کم د جبونه غصه معلومه ده په مؤمنانو مسلمانانو او موحدینو باندې او سلورم په سینو کې غټ غټ خرندان د فتنې او د فساد او دارنګي د غصې دارنګي پتا سمانه د بغض او د غصې پراته دي نو اوس په دې آیاتونو کې نورې هغه وجه بیانې دا غي سره د راز نه ساتلو وجه بیانې نو پنځمه وجه دلته بیانېږي ها انتم خبردار تاسو اولئک آغا خلق یی تحبونهم چی مینه کوئی دی سرا ولا یحبونکم او دی مینه نکی استاو سرا پینزم وجه دراز د نساتلو دا آغی خلقو سرا چی باطل پرست دی حق پرست ندی نو دا آغی پینزم وجه چی خپل تنظیم که آغی تا خپل راز چر تخکار نکی ولی تا خود دی دا پارا د ته نږدې کېږي چې زما تا سره مینه ده خو ستا د مینه ستا دپاره سبب ده د دې د طرف نه د پیتنې ګرځي ته خو اخلاص کوي مؤمن کې خو اخلاص یې ته خو مینه کوي خو تا ته پته ده چې دی سړي دی تا سره مینه نه کوي نو مطلب دا چې سله د هغې خلکو سره مینه ساتي چې هغه ستا جومات ته نقصان را رسوي سله د هغې خلکو سره مینه او محبت کوي چې هغې د الله د حق دین سره په فتنه کې پراته دي ځکه چې په حدیث کې هم راځي چې الحب لله محبت چې کوم نه دا د الله د پاره وکای او بغض چې چا سره کای نو دا الله د پاره وکای څه د پاره مطلب دا چې خپل شخصي بغض او مینا محبت نه زمنګ مینا محبت په دې د پاره ای چې دا سړی د الله تبارک وتعالی د دین د اوچتولو کوشش کوي او چې کوم سړی د الله د دین د راغورځولو کوشش کوي دا غ سره ستا مینې څه ضرورت دی هغه سره اډو مینه کوم نه ته خو سره مینه کوي خو دې تاسو سره مینه نه کوي ولی چې تا حق اختیار کړی دی او هغې حق خوښوي خوښی نه نو د دې وجې نه داسې خلکو سره مینه مه کوئ چې هغې همیشه دپاره د حق ته کمزوري کولو او د حق ته خلاف او حق سره د نفرت کولو کوششونه کوي وتؤمنون بالكتاب كله او تاسو ایمان راړی په کتاب ټول باندې اشاره دی ته چې ته خو ټول قرآن منې نو ته سل داغې خلکو ډلې ته ځئ چې هغې قرآن ټول نه منې ته بیا هم داغې ډلې داغې خلکو ډلې ته ځئ نو تا څنګه ټول قرآن ومنه نو د دې وجې نه وایي وتؤمنون بالكتاب كله تاسو ایمان راړی په کتاب ټول باندې ګور دلته اوس انسان له سوچ او فکر پکار دی کتاب ټول الله تبارک وتعالى چې قران کریم را لېګلې دی نو د دې د پاره را لېګلې دی چې موږ په دې باندې ایمان راوړو او د قران په ارشاداتو عمل وکړو او دې په عمل کې راوړو اوس الله تبارک وتعالى زمونږه استادو کچره الله تبارک وتعالى دا موږ له نصیب کی نو موږ د پاره وای چې تاسو ټول په تاسو په قران باندې ایمان راوړی نو سله د هغه خلکو سکه چې غي ټول قران نه مني سله د هغه خلکو ملګرتیا کوي چې غي ټول قران نه مني مطلب دا چې مزبزب بنه چلےږي دا د منافق کار دی چې د ستام ملګرین او د دې ام ملګرین نه په دین کې بسیده چلےږي ستا به کم نه نو ګور لکه نن راشي په خپل ملک د سیاست سور یو بل سره چې کم نه نو خلک په سیاست کې سوره خلاف کې پراته دی خو ار یو سړی چې د کمی پاټای دی بالکل نظریه خپل خی په فیسبوک باندې خی او زه به اسلامي نظریه خپل نشم کولی ار یو سړی تاسو وګورئ په فیسبوک باندې چې کومه پارٹی خو خی داغي په تایید کې څومره چې کم دی لیکل کوي هغه لپاره بیا خیر دی لکه مثلا دای چې دا کوششونه کوم نو مای سوکره نرانی می ای سوک مې پاټای نه نو بس او چې کله د دین لپاره او د الله تبارک وتعالى د دین د تایید د پاره زه خبره کوم پاغه کې می خلک وې دا تاسو ډیر زیات شریان یې نو بیا خدای خلکو ته وای شریان کنه چې د خپل پارتای تایید کوي او د هغه د پاره راز شپچه کم نه منډی دیو ګاډی دیو جلسی دیو جلسونه دی او خایته د دین د پاره ما د دین د پاره سو کو نو چې دا خبر راشي وې دا شر پسند دی را دا شر پسند جمعات دی دی شر خوړی نو د دنیای کارونو د پاره او د سیاست د پاره چې څوکي هغه ته اجازه ته او مال د اعلی دین د پاره چې د ازمک اسمان د پاره وجود کې راغلي دي چې دا دین پکې قائم کړي نو دا هغه دومره غټ نظام د پاره ما خلق ما ته خلق زنجیرو نه چي ما ته خلقت کړی چي وینه مړ غلی شه بس کله مخرابه وا اجره مخرابه وا جمعات مخرابه وا او دنیا د کارونو د پاره خیر نو ته ټول قران منی او غی قران نه منی نو سله ور سره مینا محبت ساتي سله ور سره کینې پاسې سله دا غی سره چکم دینو ا ملګرتیا کای و اذا لقوکم او کلچی مخامخ شي تاسو سره قالو نو ایدی امننا من ایمان را وړه دی شپګ پینزم او شپګم صفته بیان شو چې رازدار بیننی نیوی تاسو سره محبت نه کوي شپګم په ټول قران باندې ایمان نه راوړي اوم کله چې مخامخ شي تاسو سره نو ایمان مې راوړي زه اوم مؤمنم چې مخامخ شي تاسو سره دا صرف د خلی خبرې دي چې موږ هم ایمان راوړي دي اعلان کې ستاسو د مؤمنانو په خپلو کې کوم اتحاد او الفت چې الله تبارک وتعالى یې خوده دي چې دی دا ډیر چې دا ویني چې د دې مؤمنانو په منځ کې وګور دی او بل سره څنګه الفت دي څنګه چې درس ووري بل ځای کې چې کوم نه نو درس تفارو هغه خبرې د دې په هر دیره کې په هر مجلس کې وګور ورته د توحید خبرې دي د قران خبرې دي بل کاری نشته یو بل سره سوره مینا محبت ساتي یو بل سره ناس ته پاس ته کوي داغه مینا او محبت ته وجینا دی یو ګور نو قران داغه ذکر کوي و اذا خلوا کل چې جدا شي غدوا علیکم الانامله نو چکونه لګي ستاسو د وجنه په ګوتو باندې منل غیزی دو غسینا دا تم خراب صفت چې مخامخ تاته شي و ایمان مې راوړی دی او چې کله جدا شي نو بیا زیات شو. بیا یې چې کوم دی درسونه وګوره ورته او بیا یې چې کوم دی د توحید مسله او د شرک وایي چې باباګان او دا اولیاء کرام دارنګه د نبی علیه السلام سنت طریقې او د بدعاتو نزان وساتی بیا یې زیات شو د ټولګې بیا زیات شو نو پټ پټ په ګوتو باندې چې کونه لګی چې دا ولې زیاتیږي نو ستا محبت او ستا مینه چې ویني د یو بل سره نو هغې په ګوتو چکونه لګی نو ګوره د هغې د بیمانۍ تنده بیمانۍ درته ښیي چې داسې خلک په خپل جومات کې رازدار مه جوړوه. قل ته ورته ووایه موتو بعیزکم مړه شئ سره د غوسې ستاسونه. الله تعالی به همدغسې د مؤمنانو اتحاد او الفت زیاتی او ورځ په ورځ به ولې ترقي ورکوي. تاسو په خپل غیظ او غضب کې اگر که مرګ ته ورسئ خو ستاسو ارزو به پوره نه شي چې ګنې د الله تبارک وتعالی حق جومات دا به په دنیا کې قایمي او دی به د الله تبارک وتعالی د حق بیان دپاره ملګري جوړی او د یو بل سره به مینه محبت جوړی. نو که په دې مینه محبت او په دې ملګرتیا تاسو خفه کیږئ په دې غوسو باندې تاسو مړه شئ تباه شئ. الله تبارک وتعالی وایي څوک وایي الله وایي تباه شئ په دې سره چې تاسو د موحدینو د جومات الفت او مینه محبت وینه د هغې د وجې نه په ګوتو چکونه لګوئ غوسه یئ نو په دې غوسو کې د تاسو له مرګ راشي خدای پاک وایي مړه شئ. قرآن داسې کتاب دی ماحول تا ته صفا کوي څنګه چې خړې اوبه راځي پای کې تا ته پته لګي چې سدي پکې او چې کله اوبه سپینې شي نو کته شګې هم ښکاره شي مایان پکې هم ښکاره شي او کنا لالو جواهر پکې هغه پکې هم ښکاره شي هر یو سیز جدا جدا شي. نو دا زمونږ دپاره مثالونه دي چې لکه انسان په کار دی چې د هغې صفا اوبو چې څنګه په هغې کې هر یو شي ښکاري دغه رنګې د صفا غونې اوبو بیان چې تا ته څوک کوي د هغې جومات ملګرتیا وکړه. د هغې جومات ملګرتیا څه لګوي چې خړې خړې اوبه راولي او تا صفا نه پوه کوي او تا ته صفا خبره نه کوي. د قرآن صفا تشریح صفا تفسیر درته نه شي کولی او معنا درته صفا کوي نه. نو بیا څله ده داسې خلکو سره ملګرتیا کول دي. نو داسې خلک تا باندې غصه دی الله فاکوی په دې غصو کې دې مړه شي. ان الله یقینا الله تعالی چې دی علیم بذات الصدور پوه دی په خاوندانو د سینو باندې. ان تمسسکم حسنتن کچری ورسی تاسو ته خوشحالي تسؤهم نخفه کوي دی لرا و ان تصبکم او کورسی تاسو ته سیئتن څه تکلیف څه غم یفرحو بها نو خوشحالیږي په دې باندې. و ان تصبروا او که تاسو ځان کلک کوي وتتقوا او ځان بچ کوي د دینه لا یضرکم کیدهم نو ضرر نشي رسولې تاسو ته تدبیر دی شیئا د هیڅ. ان الله یقینا الله تعالی چې دی بما یعملون محیط په هغه څه باندې چې کوي دی احاطه کوونکی دی. الله تبارک وتعالی په دې کې نهم خرابی د دغه خلکو چې الله د توي دا په خپل جومات کې رازدار منیوه نهم خرابی دا د کتا ته خوشحالي را رسی نو دی په دې باندې خفه کیږي او دی ته تکلیف رسی. د دې خبرې وضاحت چې د مؤمنانو په اتفاق او په اتحاد او په یووالي باندې د دې دومره خفګان دی چې د حسد د وجې نه ستا دا یووالی او اتفاق او اتحاد ویني نو دی سخت پریشانی او که چرې په تاسو باندې د تکلیف سرالل نو بیا د ورته ګوره شیخ خبره کوله الله دې پر رحمتونه راوړی وی بدره ډېره په تیز راغلې وه هغه وخت کې مدرسه داسې کچا غونې وه وی بس اوبه دومره تیز رالې چې مدرسه یې ټوله وړه وی چې څنګه اوبه داسې کلارې شوې نو موږ کټونه اچولي وو ناستو په دې کې کته کسان راروانو د ډبې د لاندې وې د بدره په خوا کې نو یې خبرې کولې چې زه اوس پسه کې بیان کوي هغه مدرسه یې ولو موړه نو په دې کې چې څنګه بر راوختل نو موږ یې ولیدو کټونو کې سلام یې واچاو رال کېناستل وایي چې یاره موږ خو رالو ډېر خفه یو نو اوبو چې کوم دی مدرسه وړه وایي شیخ خدای رو خيار سړیو و ما ته وی چې ولی خپه کیږي تاسو مخه پکیږي دا د الله خو خنه وعده لري کړه وای چې زه بدلې خپل مدرسه درکم د دینه بدله خا اباده نصیب کم اړي رو خيار سړیو نو چې څنګه روان شونې زیتې عزت دی پسې زر لغونه مخ کې چې دی خبرې سکای چې څنګه غیر روان شو چې مې ویوس کله چې روان شو نو مخې ته چتله ویا ودله خو راضی کنه ویدل راضی ده د پیسو نو مطلب دا چې ستا په خپګان باندې چې تا ته خپګان او تکلیف را رسی دي سمره خوشحالي او چې تا ته خوشحالي را رسی ها نو بیا دا غی خبرو ته ګوره نو دا دا باطل پرستو خلکو کار دی چې دا حق پرستو په خوشحالي او په محبت او په الفت او په جمعات ته زیاتې دو او د دې دیوبل سره هغه یووالی باندې همیشه د پاره دی چې کم دینو په دې خپکیږي او ستا په خوشحالي باندې همیشه خپي و هین تو سبکم سیئاتن او کچری ورسی تاسو ته تکلیف یفرحو بها نو خوشحالي یی په دې سره بیا ډیر خوشحالي چې تا ته تکلیف را رسی و هین تصبرو او ځان کلک کو وتتقو ځان بچ کړه د دې دوستای نه لا یضرکم کیدهم شیئا نو چرې ضرر نشي رسول تاسو ته اغه چل د دې تدبیر د دې ها د ایسس دا لسمه خرابې ده چې الله تبارک وتعالى وي تدبیرونه به جوړي خو کچره ته په خپل جمعات کې کلک شوي او ته د الله د کتاب او د الله په حکم مسله باندې ودرې دي او ځان دې د دې دوستای نه بچ کو چې نه یاره زبه ولې د باطل پرستو په جمعات کې شامل ایګم زبه د باطل پرستو په جمعات کې نه شامل ایګم زبه د حق پرستو ملګرتیا کوم او نبی علیہ السلام ام فرمائی په حدیث کې من تشبه بقوم فهو منه چا چې د کوم قوم مشابهتو کو دغې سره بد قیامت پر ځمانی پاسي اوس زمنګ استا په خوخه ده چې آیا موږ وګورو چې څوک بیان د حق کوي او څوک بیان د نه حق او باطل کوي په کار دي چې دا باطل پرستو د بیان نه موږ او دغې د ملګرتیا نه ځان بچ کو او د حق پرستو بیان چې موږ واورو چې یاره دا خو ټول د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کوم حق خبرې دي او ما هغه حق خبرې بیانوي الحمدلله عقل الله ورکړی دی څنګه چې د دنیا ښه او بد پیژني الله دوره عقل درکړی دی چې ته په دین کې هم یو دوه یو څو ورځې کېناستې دي نو هر سړی به ته پته ولګي چې دا د دنیا پرست دی او د دنیا او د خپل مفاد دپاره خبره کوي او دا آخرت پرست دی او د الله فرسته حق پرسته د حق ته پاره خبره کوي نو ته به دا عمل ګرځیا کوي نو د دې وجینا الله پاک وي د دې تدبیرونو نه چته ونه یریږي تدبیرونه به جوړای خو چې ته کلا کې د دې تدبیرونو ته تا څه نقصان نشي را رسولي ان الله یقینا الله تعالی چې دی بما يعملون محيط پاک سمانی چې کوي دی احاطه کوونکې دی د الله تبارک وتعالى د علم نه سبار نشته دې چې څومره خپل کوششونه کوي الله تبارک وتعالى ته نه خبر نه دی الله په احاطه کوونکی دی وایز غداو تا او کله چې سهار وختي کې لاړې من اهل کله کور ستانا تبوي المؤمنين مقاعد للقتال چې جوړول تا د پاره د مؤمنانو مورچې د پاره د جنگ والله والله تعالی چې سميع عليم اوریدونکې فوه دی پدې کې مونږ ویلو چې کله پینځه قاعده ذکر شوي او تقابل د نیکانو او بدانو اهلی کتابو ذکر شو او لس وجوهات د پاره د نه دوستای کولو د هغه غیر باطل پرستو سره ذکر شو نو اوس په دې دوه واقعات ذکر کوي چې دا پینځه اصول د پاره د تنظیم ذکر شو نو په دې دوه واقعات ذکر کوي یو واقعات او احد ذکر کوي چې وګوره په احد کې چې کله د نبی علیه السلام د حکم نه خلاف کیږي نو پته په شکست کې بدلی او بل واقعا په ان شاء الله را روانه ده د بدر چې په بدر کې وګوره مسلمانان په تنظیم او په اصول باندې کلکو لګو له الله تبارک وتعالى په ډیرو باندې بری ورکي نو د دې وجه نه دلته واقعا د احد تپریخ کوي په وجود د قوانینو مذکوره باندې دا چې کم ذکر شو پنځه قاعده کله چې کافران سره د قبایلو او سره د غیر چاپیره د خلکو نه د مکینه را روان شو د اوخوت خواته رالن. نو فیصله وشوه تقریبا سنتین هجری کې، نو فیصله وشوه چې مونږه مدینه ته د مدینې نه د اوخوت خواته به وځو نبی علیه السلام. او نبی علیه السلام د صحابه و دفاره چې د جنډې اختیار یې چې کوم دی هغه مسعد ابن عمر له ورکم هغه سره به جنډۍ، او دارنګې د رسالې کمانډ هغه به چې کوم دی نو زبیر ابن عوام کوي. د رسالې کمانډ هغه یې زبیر ابن عوام ته حواله کو. او د زغرو واله کومه دسته چې روانه وه چې هغې زغرې اچولې وې چې هغه ډا او توره پېووي او سر پې نه کوي، د هغې مشر یې چې کوم دی حمزه رضی الله تعالی عنه ګرځولې وو. او عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه په یو ډیری باندې سره د 500 کسانو نه نبی علیه السلام ورته وی چې ته دې ډیری ته وخیځه، او په دې ډیری باندې به تاسو ناست یې. هغه ډیری باندې هغې کینول، او نبی علیه السلام هغه مورچی او زینه د ټولو صحابه او د پاره مقررول. نو هغې ته اشاره کوي چې نبی علیه السلام متعلق فرمای از غدوت من اهلک، کله چې ته سهار وختي کې لاړې د کور نه، تو بوی المؤمنین چې جوړولې د مؤمنانو د پاره مقاعد للقتال، هغه مورچې د پاره د جنگ نبی علیه السلام په مختلفو ځایونو باندې کسان مقرر کړو، او دارنګې د دستو کمانې د خلکو ته حواله کړو. نو الله تبارک وتعالى فرمای والله سميع عليم، الله اوریدون کې او پوه دی. اذ همت طائفتان کلچه قصدکو هغه دوه ډلو منکم ستاسونه ان تبشرا چې سستی وکي، والله وليهما الله معاوند دې دواړو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او په الله باندې ځان اوس پاري مؤمنان. کلچه نبی عليه السلام دا ټول انتظامات کول، نو عبد الله ابن ابي چې کوم نه منافق راوچت شو، او خپل کسانی چې کوم دی یو ځای کړو، او مونږ چې کوم خبره کوله نبی علیه السلام په هغه باندې عمل ونکړو، مونږ سره مشوره یو نکړه ځی چې ځو. 300 کسان هغه عبدالله ابن ابی ابن سلول د ځان سره واپس کړو. نو د هغې اثر په دوو ډلو باندې چې یو بنو حارثه وه او یو بنو سلمه وه، چې په هغې باندې د هغې د وجې نه سستیا غوندې راله چې هر دا دومره خلک زموږ نه ځي، خو الله تبارک وتعالى بیا غي مضبوط کړو. نو د هغې متعلق الله فرمایي از همت توای پتانی، کله چې قصد کو غو دوه وډلو منکم ستاسو نه ان تبشلا چې سستی او کی چا بنو حارثه او بنو سلمه چې دوی کې کمزوري را لخوا الله تعالی د دې زړونه مضبوط کړو په خپل امداد سره. او وی فرمایل چې د مؤمنانو بروسا د صرف د الله تبارک وتعالى په نصرت او امداد باندې بدی. نو الله پاک فرمای والله ولیهما، الله معاوند دې دواړو، کمزوری پکې راغلی وا خو الله ول بیا زړونه مضبوط کړو. او ورپسې فرمای وعلى الله فليتوکل المؤمنون، او په الله تعالی باندې دې ځانونه وسپاري مؤمنان، چې د مؤمنانو بروسه دې صرف د الله تبارک وتعالى په نصرت او امداد باندې. یا دا مطلب کدا دواړه ډلې اړو تاسو سره یې نه، خو الله بس تاسو امداد کوي. چې هغه بنو سلمه د حضرج نو او بنو حارثه چې کوم دی د اوس نو صحیح خلکو، خو د منافق عبدالله ابن ابی د وجې نه لږ ټایم د پاره په هغې کې کمزوري راغلې وه، او بیا الله تبارک وتعالی مضبوط کړو. نو هغې ته اشاره ده په دې کې، ها انتم بیا تاسو اولای هغه خلک یې تحبونهم چې مینه کوئ د دې سره، ولا یحبونکم او دی مینه نه کوي تاسو سره، وتؤمنون بالكتاب كله او تاسو ایمان راړی په کتاب ټول باندې، و اذا لقوكم کله چې مخامخ شي تاسو سره قالوا نؤیدی آمنا من ایمان راوړی دی، و اذا خلو کله چې لاړ شي جدا شي عدوا علیکم الانامل نو چکونه لګی د وجه ستاسو نه په ګوتو باندې من الغیظ د وجه د غصې نه، قل تورته وایا مو تومړ شي به غیظکم سره د غصې ستاسو نه، ان الله یقینا الله تعالی چې دی علیم بذات الصدور پوه دی په خاوندانو د سینو باندې، ان تمسسکم حسنه کچری ورسی تاسو ته خوشحالی تسوهم نو خپه کوي دی لرا، و ان تصبکم سیئه یفرحوا بها او کورسی تاسو ته مصیبت تکلیف نو خوشحالیږي په دی باندې، و ان تصبروا الله پاک وایي که تاسو کلک شلی او ځان مکلک کو وتتکو او ځان بچک د دوستۍ د دینه لا یضرکم کیدهم شیئا نو چری ضرر نشی رسول لا یضرکم نو ضرر نشی رسول تاسو ته کیدهم هغه چل د دی تدبیر د دی شیئا د سیس ان الله یقینا الله تعالی چری بما يعملون محيط باغ سماني چې کيدي حاته كون کړي و اذ غدوت من اهلك او کله چې سار وختي کې لاړې ته د خپل کور نه د خپل بال بچنا تو بوي المؤمنين چې جوړولې د پاره د مؤمنانو مقاعد للقتال مورچه د پاره د جنگ والله والله تعالی چې سميع عليم او ريدن کې پوه دي نبي عليه السلام تاسو ته پته ده تقریبا داغه په وجود په موجودګۍ کې او کم دیرش غزوات شوي من نن سبا زیات تر عبادت لا او ریاضت لا او دل زور ورکو اعلان کی انسان کی تڑپ پکار دے چې زه پخپل ځان باندې پخپل کور باندې پخپل معاشره کی د الله تبارک وتعالی قانون بسنګ غالب کوم دا تڑپ ساتي دا پزړه کی یعنی یو قسم لا ولولا چول پکار دی منګله ار مسلمان لا خو د علم او د دلیل سره دا نه چې د جذبې نه دومره کار اخلي چې کار په ډنمارک کې کی دلته ته چکم دی خپل روډونه بندای کار چکم دی په امریکا کې کی کیږي ها وې کو ار سور رواني اغي التزمنګ د اسلام د پاره ورکو ته په پاکستان کې د سشي ټیرونه سوځي او ته په پاکستان کې د سشي روډونه بندای او خپل چې اغي الته وخاندي وی بل راز دوه میاشتې پس بیا یو پلان یې جوړ کړی وې راځي چې مسلمانانو سره وخاندو پل ملک الرجی خلق چکم نیشی شیماتی کی پیٹرول پمپونه بند کی گاڑی بند کی دا مسلمانی دا مسلمانی منگتا دا دا, دا مسلمانی چا دا جذبه پزان کرا لید پا اللہ یکنو که دا جذبه نا دا الٹا چکم دینو سری جہالت تی دا دین اغٹ جہالت بل نیش تی چکار دی چکم دینو پا امریکا و پا ڈنمارک و پا دغی کی گی او دل تیز چکم دینو عوام تنگوم دا خلق و مالون دیسو زوم یو سڑے منگ آتاسو پا کویت کی کار کو لکه اوس مثلا تازان لگاڑی اغسطے پا آغی روڈ مانی را روان میں او تیرا کس کے اگاڑی تے دل اور واچاو خطا سگوناو منگ چی خپل زان تے او شے حاضر کنو بیا پکار دی چی سڑی تا بیا پتا لگی چی یرا پا ما مانی راشی دا حالاتاو نو دا سمر جہالت تے زمان مسلمانانو دا ولی دا دی کتاب نا لرے والدے که منگ دا دی کتاب سر مینا محبت ساتلا دا ټول لارې به موږ ته صفایشي موږ بچری دا کارونه نه کوو اغي به بیا زمنګ نه یریږي نو موږ کې عملی کار نشته او چې کوم نن د شیطانت لپاره کارونه چې کوم نن په موږ کې شیطان په کومه طریقه باندې کیږي چې هغه سبب د خلکو د رکاوټ د اسلام راوړلو لپاره وګورئ دا مسلمانان دی وګورئ موږ رکاوټ جوړ شو نن موږ رکاوټ جوړ شو ولی د قران نه لریواله دي د حق فرشتو نه لریواله دي د صحیح مسلې نه لریواله دي ان تمسسکم حسنه کچری ورسی تاسو ته خوشحالی تاسو هم نو خپه کی دی لره و ان تصبکم کورسی تاسو ته سیئه ستکلیف یفرحو بیا نو خوشحالی کی خوشحالی کی پدی باندې و ان تصبروا کتاسو کلک شوی و تتکو ځان بچکو لا یضرکم کیدهم شیئا نو ضرر نشی رسول تاسو ته تدبیرونه دی دی دیسیس ان الله بما یعملون محیط یقینا الله پاک آسمانی چې کوي دی هاته کون کړي و اذ غدوت او کله چې سهار وختي کې لاړې من اهل کد بال بچستانه تو کور والا وستانه تو بو المؤمنین چې جوړولې د پاره د مؤمنانو مقاعد للقتال مورچې د پاره د جنگ والله علیم والله سميع عليم الله يريدن كيف هو اذا همت طائفتان كل قصد كو دو دلو منكم استاسنا ان تفشل اج سستيوكي والله وليهما الله معاون دي دوالو دي وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله باندي زانوا سپاري مؤمنان